جلوے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، جلوے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، اور دل میں ہک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، اور دل میں ہک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، ان کے حضور آ کر آنکھوں سے آنسیوں کے، ان کے حضور آ کر آنکھوں سے آنسیوں کے آنسو ٹپک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، آنسو ٹپک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، ان کی نسیم رحمت ہر سمت چل رہی ہے، ان کی نسیم رحمت ہر سمت چل رہی ہے، غنچے چٹک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، غنچے چٹک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، سرمست عشق ہو کر سرکار کے ثنا خواں، سرمست عشق ہو کر سرمست عشق ہو کر سرکار کے ثنا خواں، کیسے چہک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، کیسے چہک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، ہر دم غلام آ کر روزے کی جالیوں سے، ہر دم غلام آ کر روزے کی جالیوں سے آقا کو تک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، آقا کو تک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، ہے زائروں کی جانب ان کی نگاہ رحمت، ان کی نگاہ رحمت، چہرے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، چہرے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، دیکھ اے ریاض تو بھی ان کے کرم کے جلوے، دیکھ ریاض تو بھی ان کے کرم کے جلوے، پردے سرک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں، پردے سرک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں جلوے چمک رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں